पे मस्ती चढ़ी मैं दीवाना हो गया, जवानी का महंगा खजाना हो गया, काली आंखों से कितना हंगामा हो गया। जब जब देखे तुझे टिंकू जिया इश्क का इंजन जलाए जिया। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन किसे है पिया। अरे ओ चिकनी, अरे ओ आइटम, अरे ओ ब्यूटीफुल, मैं भी हूँ हैंडसम। टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना, जोर जोर से गाए गाना, जोर जोर से गाए गाना। ऐसी विलन जैसी बातें जो बन पे डाला है ताला पिया, हाँ ताला पिया, इश्क का मंजन घिसे।